для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наш календар. Першы рускі друкаваны чысленнік «Святцы» або календар, якім карысталіся і мы, выдаў наш зямляк Ілля Капіевіч у Амстэрдаме у 1702 годзе. У Любчанскай друкарні у 1650-е гады некалькі разоў выходзіў календар штогодніх свят і рухаў нябесных тел фурмана. У 1713 годзе Супральская друкарня выдала календар польскі і рускі, дзе змяшчаліся звесткі і розныя гістарычныя матэрыялы, табліцы Вялікадня і спіс кірмашоў, якія адбываліся ў Польшчы і Вялікім княстве літоўскім, матэрыялы пра беларускія гарады Бярэсце, Наваградак, Полацк, Тураў, пра крыж Еўфрасініі Полацкай. У Вільні ў 1759 годзе выйшаў палітычны каляндар з апісаннем вераў, што ёсць у Еўропе. Шмат розных календароў выдавалася ў розны час на нашай зямлі. Сярод іх календар віленскі са спісам улад і картай Вялікага княства літоўскага. Календар полацкі, новы эканамічны календар для гаспадароў у кароне і Вялікім княстве літоўскім. Календар беларускі, гаспадарчы месяца слоў, календар шаноўных дам, францысканскі календар, календар паўночна-заходняга краю з шырокімі звесткамі пра Беларусь, беларускі сялянскі календар на 1937-39 гады, які задумваўся як сялянская энцыклапедыя. З 1990 года штогод выдаецца адрыўны насценны каляндар «Родны край», у якім заўсёды змяшчаецца шмат звестак пра нашу гісторыю і культуру, пра нашы гаспадарчыя справы і пра ўсе нашы цудоўныя часіны года – зіму, вясну, лета, восень. Нашы войны. Войны рэдка калі абміналі Беларусь. А якія ж яны? Нашы. І якія не нашы? Айчынная вайна 1812 года. Наша ці не наша? Гэта ж руска-французская вайна. Абарончая вайна ад французскай агрэсіі для рускіх і проста руская кампанія для французаў. Але яна вельмі ж нашая вайна. І найперш таму, што адбывалася ў асноўным на нашай тэрыторыі. У купальскую ноч, калі ў нас на берагах рэк і азёр яшчэ гарэлі купальскія вогнішчы, галоўныя сілы вялікай арміі Наполеона Бонапарта без адзінага выстрала пераправіліся цераз нашу раку Нёман. Яна на той час была памежную паміж Расійскай імперыяй і Варшаўскім герцагствам, поўнасцю залежным ад Францыі. Першым праз Нёман пераправіўся і пад бел-чырвона-белым сцягамі увайшоў у Вільню, колішнюю сталіцу княства, беларускі кавалерыйскі полк князя Дамініка Радзівіла. Наполеон сцвярджаў, што ён ідзе на Беларусь, каб адрадзіць на яе землях калісьці магутную беларускую дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Але ж першы загад Наполеона аб арганізацыі ўлады ў Літве і Беларусі, дадзены ў Вільні 1 ліпеня 1812 года, насцярожыў, змусіў шмат каго задумацца, засумнявацца. У ім было запісана: начальнік галоўнага штаба вялікай арміі, майор, генерал, назначыць старшага афіцэра ці начальніка асобнай часці, француза ці паляка, які належыць да арміі, камендантам усяго дэпартамента. Яму будуць падпарадкаваны народная гвардыя, жандармерыя, мясцовыя войскі. А яшчэ ў загадзе было запісана, што абмундзіраванне жандармерыі будзе польскае. І тады беларусы зразумелі, што Наполеон хоча ўсяго толькі памяняць ім цара, быў рускі, а прыйдзе польскі. У выніку наша шляхта, нашы арыстакраты падзяліліся на дзве часткі. Пацы, сапегі і радзівілы арыентаваліся на Наполеона і Варшаўскае герцагства, а агінскія, чартарыйскія, любецкія ды іншыя былі за аднаўленне нашай дзяржаўнасці ў саюзе з Расіяй. Вялікая 600-тысячная армія Наполеона, у якую ўваходзілі не толькі французы, а і італьянцы, іспанцы, аўстрыякі, палякі, двойчы туды і назад пракацілася па Беларусі. І такую з'ець трэба было карміць. Гэты непамерны цяжар зваліўся на плечы беларускага селяніна. Калі яшчэ Наполеон ішоў на Маскву, толькі, да прыкладу, адна барысаўская прадпрэфектура для войскаў, што рухаліся праз павет, даставіла аграмадную рэквізіцыю. 200 тысяч рацыёнаў хлеба для генерала Грушы, неабходны правіянт і фураж для 50-тысячнай арміі даву, для кавалерыйскага атрада ў 7 тысяч чалавек, для артылерыйскага парку ў 3 тысячы коней, да таго ж 1000 штодзённых рацыёнаў для гарнізона горада Барысава. Апрача таго, для арміі віцэ-караля Італіі Яўгена Багарне, пасынка Наполеона, было сабрана 1875 пудоў мукі, 625 пудоў хлеба, а таксама значная колькасць валоў, сена, аўса, гарэлкі, пшанічнай мукі, птушкі, масла, сыроў, яек, круп, сала і шмат іншай ежы для салдат і коней. А ў сувязі з набліжэннем французскай арміі, якая ўжо адступала і збіралася перапраўляцца цераз Бярэзіну, было загадана нарыхтаваць у Барысаве на працягу месяца харчоў для 25-тысячнай арміі. Праз дзень было загадана пастаўкі падвоіць у сувязі з тым, што тых, хто адступае, будзе намнога болей. А 31 кастрычніка было загадана выдаць у рэзервавы магазін Барысава 770 бочак пшаніцы, 6950 бочак жыта, 12222 бочкі аўса, 11463 пуды сена, столькі ж саломы, 1272 валы, 13125 пудоў мукі, 3125 пудоў сушанай агародніны, 9375 пудоў солі, 4000 гарнцаў гарэлкі, 6250 пудоў мяса, каб забяспечыць для салдат штодзённы рацыён, які тады складаўся з 1,5 фунта мяса, круп, солі і гарэлкі. І гэта там, на тых нашых дарогах, па якіх улетку прайшлі французы, спячаючыся на Маскву, і павыграбалі ўжо з беларускіх засекаў усё, што ў нас было нават прыхавана. А колькі нашых вёсак папалена і разрабавана, паводле ведамасці смаленскага губернскага пракурора, каля амаль усіх вёсак Копыцкага павета Магілёўскай губерніі 280 паселішчаў стаяць паметкі «Спалена», «Непрыяцелям разбурана», «Разрабавана», «Зусім знішчана», «Спустошана». У нашай зямлі назаўсёды знайшлі супакаенне шмат французаў. У Оршы, вяртаючыся з Масквы, Напалеон не пазнаў сваёй арміі. У даву засталося толькі 4000 салдат з 70 000. У Багарне 1800 з 42 000. Сам ён увайшоў у Оршу усяго 6000 з былых 35 000 гвардзейцаў. Давялося карпусы зводзіць у батальёны. З усёй кавалерыі Мюрата ледзь сабралі толькі адзін атрад для аховы імператара. У вайсковых падраздзяленнях афіцэры займалі месцы радавых, палкоўнікі унтэр-афіцэраў, генералы камандзіраў узводаў. Пераправа праз нашу Бярэзіну амаль зусім пакінула Напалеона без арміі. На той бок ракі імператар перабіраўся толькі з невялікім атрадам аховы. Кажуць, што відавочцы, убачыўшы нашы палі, лугі, лясы, дарогі, усланыя замёрзлымі і забітымі французамі, у жаху ўсклікавалі: «Божа, дык гэта ж сусветная трупярня!» Беларусаў у гэтай вайне загінула каля мільёна. чверть тогочасного насельництва краины. У городе Ліда, до прикладу, после знаходження у ім французов засталося усього 770 человек. У наполеоновской армии служило тогда 25 тысяч белорусов. Яны так само змушены были отступать за мяжу. Таким чином, еще больше зменшаючи насельництва родного краю. А Полночная война 1700-1721 годов, якую русский цар Петр I вел со Швецией, домагаючыся панавання на Балтийском море, хіба ж яна не наша? З чого яна для нас починалася? З того ж, што амаль заўсёды. Сябра і паплечнік цара Александр Меншыкаў, заняўшы Магілёў, запатрабаваў ад магілёўцаў карміць і паіць яго войска. Штодзень яны павінны былі дастаўляць яму некалькі бочак віна, мёду і піва, жывога вала, некалькі десяткаў бараноў, некалькі вазоў жывой і марожанай рыбы, цэлыя чароды гусей і курэй, 100 булак і 200 калачоў, кадушкі масла і скрыні аліваў, а таксама цукар, разынкі, міндаль, мускатавыя арэхі ды іншыя прысмакі. Калі чытаеш пра гэтую вайну у гістарычнай літаратуры, складваецца ўражанне, што яна ў асноўным праходзіла на беларускіх землях. Восенню 1704 года на Беларусь увайшлі рускія войскі і пачалі канцэнтравацца каля Полацка. Да лета 1705 года іх колькасць уже дасягнула 60 тысяч чалавек. У верасні 1705 года галоўныя сілы рускіх, 35 тысяч чалавек, занялі Гародню. У студзені 1706 года Карл XII пераправіўся цераз Нёман і блакіраваў гарнізон у Гародні. Конніца Меншыкава паспела адысці да Мінска. У лютым маі 1706 года шведы спалілі Карэлічы, Мір, разрабавалі Наваградак, Слонім, Клецк, Слуцк, Пінск, Кобрын. Пасля аблог занялі Ляхавічы і Нясвіж. Каля Гародні беларускія сяляне зрабілі замах на Карла XII. Каля Клецка шведскія войскі разграмілі 5-тысячны рускі атрад Няплюева. Рускімі войскамі на беларускіх землях кіраваў сам Пётр I. У 1706 годзе ён быў у Оршы, а ў 1708 годзе у Копысі і займаўся надбудовай умацаванняў і ўстаноўкай гармат. Каля вёскі Лясной на Магілёўшчыне у самай вялікай бітве паміж рускімі і шведамі Пётр I атрымаў важную перамогу. У пачатку 1708 года Карл XII заняў Гародню і рушыў на Ліду і Смаргонь. Галоўныя сілы рускіх, якія налічвалі 57 тысяч чалавек пад камандаваннем Шараметева, адышлі да Чашнікаў і Бешанковіч. Каля мястэчка Галоўчын на Магілёўшчыне руская армія пацярпела паражэнне і адышла за Дняпро. А ў бітвах каля вёсак Добрая і Раеўка на Мсціслаўшыне авангард Карла XII панёс значныя страты. І ўсё ж гэтыя бітвы і перамогі адбываліся не ў нейкіх бязлюдных мясцінах, а ў нашых беларускіх люднозаселеных вёсках, мястэчках і гарадах, а гэта ж зразумелыя страты. Вынікі вайны для Беларусі былі трагічныя. Насельніцтва скарацілася да 2,5 мільёна чалавек, да 1,5 мільёна чалавек загінуў кожны трэці жыхар. Асабліва пацярпелі Мсціслаўскае, Віцебскае і Полацкае ваяводствы. Гэткую плату заплацілі мы беларусы за тое акно, якое прасек Пётр I ў Еўропу. А Грунвальдская бітва, якую мы завём Дубровінскай, чыя яна? Амаль 300 годзі сустакаліся мы, як ні штогод у жорсткіх бітвах з крыжакамі. Спачатку думалі, што ім патрэбны нашы душы для Бога, а потым зразумелі, што ордэну трэба толькі наша зямля. Палачане змагаліся з імі і на Няве у 1240-м і на Чудскім возеры ў 1242-м годзе. Ды і ўсе князі Вялікага княства Літоўска ад Міндоўга да Вітаўта змушаны былі ваяваць з імі. Былі ў нас і слаўныя перамогі, былі і свае паражэнні. Але ж тэўтоны ўсё роўна абкладалі і забіралі нашы замкі, рэзалі нашых людзей, а мы часам не маглі іх абараніць. Толькі ў час княжання Альгерда мечаносцы, можа, сотню разоў нападалі на Беларусь. Нават падчас хрышчэння, каранавання і вяселля караля Польшы Ягайлы вялікі магістр ордэна крыжаносцаў Конрад Цольнер, пагарджаючы запрашэннем, на гэтую падзею не паехаў у Кракаў, а ведаючы, што ўсе князі, браты, караля, баяры і рыцары будуць там, на ўрачыстасцях збірае прускае і лівонскае войска і разам з братам Ягайлы Андрэем захоплівае полацкія землі. І кароль Польшчы Ягайла, і яго стрыечны брат, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага Вітаўт, зразумелі, што крыжакоў, якія падумваюць ужо аб стварэнні вялікай тэўтоніі, наспеў час утаймоўваць. І вось галоўная бітва ў вялікай вайне паміж аб'яднанымі арміямі Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўска з аднаго боку і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе дзяржавы Тэўтонскага ордэна адбылася 15 ліпеня 1410 года. Бітва закончылася поўным разгромам крыжакоў. Загінула ўсё кіраўніцтва ордэна, вялікі магістр, вялікі комтур, вялікі маршал, шатны, скарбнік, усе камтуры, большасць войтаў і фохтаў. Вялікае княства Літоўскае на гэту бітву выставіла 40 харугваў. Амаль усе яны былі беларускія, полацкія, віцебская, мсціслаўская, аршанская, магілёўская, слуцкая, пінская, лідская, наваградская, Ваўкавыская, Гарадзенская, Дарагічынская, Берасцейская і іншыя. Беларусы пераважалі ў Віленскай, Трокскай, Медніцкай, Смаленскай харугвах. У гэтай бітве загінула каля 20 тысяч вояў з беларускіх харугваў, з беларускага войска. А бітва на Нямізе у 1067 годзе. Хто ж гэта там і з кім ваяваў? Памятаеце, як слова пра паход ігараў гаворыць пра гэта? На Нямізе снапы сцелют галовамі, малоцят чэпі харалужнымі, на тоце жывот кладут, веюць душу ад цела, веюць душу ад цела. Вось гэта пабоішча. А хто ж гэта малаціў тыя галовы і веяў душы ад цела? Ды трое сыноў Яраслава Мудрага, князі Ізаслаў, Святаслаў і Усевалад біліся на Нямізе з воямі Усяслава Чарадзея, валадара полацкай дзяржавы. Яны перамаглі Усяслава, увайшлі ў Мінск, мужчын пасеклі, жанчыны дзяцей у палон забралі, а горад спалілі. Праўда, і Усяслаў перад гэтым насваволіў у наўгародскай зямлі, захапіў Наўгарад, учыніў там разарэнне, зняў з наўгародскай Сафіі званы і прывёз іх у Полацк. Цэлы тыдзень зімою ў снезе на марозе стаялі адно супраць аднаго войскі праціўнікаў на Нямізе. І толькі калі Усяслаў падняў руку з мячом, пачалася бітва. А ўлетку таго ж года тыя ж войскі стаялі ўжо каля Оршы на абапал Дняпра, і там перамог кіеўскі князь Ізаслаў. Ён паклікаў Усяслава нібыта для перамоў, і той, нічога не падраздруючы, прыплыў без зброі разам з сынамі Барысам і Глебам. Даследчыкі пра тую падзею расказваюць так. Знатных палоннікаў завезлі ў Кіеў, закавалі ў цяжкія кайданы і кінулі ў земляную турму. Гэта была халодная і сырая яма, накрытая зверху трыма радамі бярвёнаў, з маленькім вакенцам, праз якое ледзьве тачылася паветра. У вакенца вязням прасоўвалі кавалак хлеба і збанок з вадою. Усяслаў страшэнна пакутваў ад знявагі і здзекаў, і ён баяўся, што сыны так і памруць, не ўбачыўшы болей сонца. Але ўсе яны выжылі. Іх вызвалілі кіяўляне, а Усяслава Чарадзея нават абвясцілі сваім кіеўскім князям. А ў каго ж гэта дручане накідалі столькі камянёў з вежавы сцен друцкага замка, што яны выцеснілі ўсю ваду з абадного канала? У рэчышчы ляжалі адны камяні. Ды ў яго, у Ігара Святаслававіча, героя слова пра паход іграў, якога потым паланілі татары. Ён паклікаў полаўцаў, аблажыў горад, хацеў узяць яго, але дручане закідалі яго камянямі, залілі варам, а вароты адчынілі смаленскаму князю Давыду. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.